فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن حسن ابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عنه رضي الله تعالى عنهما عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى دان التور شبه التست لولا تشك كون الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله تعالى رحمة واسعة indina ñu hadith bi nga xamantene ñaari imam yi manam imam al-bukhari ak imam muslim al-hajjaj rahmatullah alayhima ñom ñaar ñepp bok nañ depo ci solo hadith bi ci seen téré hadith yi ci seen ñaari sahihi muné kon an jël nañ ci amr ibn yahya al-mazini te moy amr ibn yahya al-mazini al-ansari an abi mu jël ko ci bayam annahu qala muné shahidtu fekena seedena ab xew xew te moy lan moy di amr ibn abi hasan sa'ala mawlad abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhuma an wudu an-nabi ci walu ci njappu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fad'a mudadi laj bi tawrin ci ndax lu ñuy wax tawr mimma in bo xamantene ndox mo ca nek fatawadda lahum mudadi len di jappul nak wudu an-nabi njappu yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam fa akfa'a mudari soti ala yadayhi ci ñaari loxomi min at-tawri tukki ci ndab lo lañuy wax tawr fa ghasala mudadi rahas yadayhi ñet loxomi ñaari loxomi salasan ñet yon manam mu rahas kon ñaari tenxami ñet yon summa top adkhala mudadi dugal nak yadahu loxom fi tawri ci ndab lañuy wax at-tawr fa mabmada mudadi galax niko wastan shaqa mudadi serax niko wastan fara mu dadi firu salasan ñet yoon bi salati gharfat ci ñetti tank summa top adkhala mu duggal yad ho loxom fa ghasala mu dadi rahas wajho kharkanam salasan ñet yoon summa top adkhala mu duggal yad ho loxom فغسل مداد رخص يديه نياري لخومي مرتين نياري يون إلى المرفقين بجي نياري چونجي ثم توب أدخل مدوغل يده لخوم فمسح مداد مساق رأسه بوبم فأقبل مداد جبل كرم مانا مداد مداد دم بهما عندك نياري لخومي مجبل تنيوم وأدبر مداد ديل وات جناو مرة واحدة بين يون ثم توب نغسل مداد رخص رجليه نياري تانكامي lol mom moy riwaya bu ndeuk bi ndax ñet riwaya la ñaarel riwaya bi mune bara dafa tambali bi muqaddam ra'sihi ci njal beenu bop bi ci kanam bop bi hatta dhahaba bihima hatta dhahaba mbetemu yobbu bihima ñaari loxom yi ila qafahu ba ci dokk bi ba ci dokkam bi thumma top raddahuma mu delo len ñaari loxom yi hatta raja'a mbetemu delu ila al-makani ci beurep ma alladhi bi nga xamne bada minhu ci la tambale won moy kanamu bob bi wa fi riwaya amna ci benen riwaya moy ñettelu riwaya hadith bi moy atana dikke nañu rasulullah yenenti bi sallallahu alayhi yenent ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fa akhrajna lahu ñu gennel ko ma andox fi tawrin bu nek ci ndap lo xamne mom lañu wax taw min sufrin bo xamantene sufru lañ ko defal moy cuivre sufru moy cuivre jaune wa legui nak al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala neena at tawr tawr nak ndab lolou ñuy wax tawr shibhu tast mom dafa melni manam ab kadir wala ab tin wa ñeng manam kadir la ki tin la bu mak bo xamantene niñ koy defare mom moy aw xiyar xiyar lañ koy defare mais nak suf ko bi min sufru la bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jappo fi manam moy cuivre lañ ko defal cuivre jaune kon hadith bi mom moy hadithu abdullah ibn zayd ibn al-asim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom la al-hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a indi ci ginnaw bi mu inde hadithu usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bi melale ñappal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bi nga xamantene amna njumte go xamantene amone na ci isnadu hadith bele moy biñu waxone Abu Tahir Tahir lako Imam Muslim rahimahullahu ta'ala jele Abu Tahir ak dañ waxone Yahya ibn Yahya at-Tujibi dedet harmalat Yahya ibn Yahya al-Tamimi la amma harmalat ibn Yahya at-Tujibi voilà legi ñom ñaar nak ñom ñoko jele won ci ibn Wahb jele ko ci Yunus mu jele ko ci Ibn Shihab az-Zuhri amma imam al-bukhari rek mom mi ngi jele won ci abd al-aziz ibn abdullah al-awsi momu jele ko ci ibrahim ibn sa'd niki nonu jele won nako ci abul yaman mu jele ko shuaib ibrahim ibn sa'd ak shuaib bob ñom ñaar ñep ñep ak ñoko jele ci imam az-zuhri az-zuhri moko jele ci ata ibn yazid mun ahumran moko netale no usman radiyallahu ta'ala anhu wo netale nako ah lolu njumte lo xamantene bu amon la ci isnad bu wessu اما اسناد بي مانام حديث عبد الله عمرو بن يحيى المازني بي اغا خامتني موم لا جله سي بايام تي موم مو يحيى ابن عماره ابن ابي حسن المازني الانصاري من ديغ فكينا عمرو بن ابي حسن موي لات عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنهما تي والو نجاب يننتي بي صلى الله عليه وسلم حديث بي ني امام البخاري اك امام مسلم rahmatullah alayhi ma jele nagn ko ci seni serigne manam kon mo bu fekenteene imam al bukhari la mom ñing ko jele ci musaddad te musaddad ibn musarrad rahimahullah bi nga xamantene imam al bukhari rahimahullah daf daan wax naan musaddad ka ismihi musaddad mom mok turum ñoo nuro manam moy ko xamantene dañ ko meddel ay birum ay waxam ak ay jëfum manam lepp lu muy wax ak lepp lu muy def rek daf koy tek fam ko wara tek da koy def nam ko wara defe wa legui amma imam kon mom mi ngi ko jele ci musaddad mom mu jele ko ci khalid ibn abdullah niki nonu imam al muslim rahimahullah taala mi ngi ko jele ci muhammad ibn waddah mom mu jele ko ci khalid ibn abdullah kon khalid ibn abdullah mom moy ki nga xamantene ci la hadith bi wor worlo ci riwaya bi mom mu jele ko ci amr ibn yahya al mazini rahimahullah taala mom mu jele ko ci bayam rahmahullah mom mu ne shahidtu fekena amr ibn abi hasan mu ne sa'ala muy laj abdullah ibn zayd رضي الله تعالى عنهما عن وضوءه توالو مام تي لو جيم تي نجاب النبي يننتي بي صلى الله عليه وسلم فدعا مداد وات بي تاورين تي نداب لولا ني يخ تاور مما ان بو خامتاني نخ مو تي نيك فتوضا مو جاب لهم نيل لين وضوء النبي نجابل يننتي بي صلى الله عليه وسلم فاكفا مداد سوتي على يديه تي نياري لوخوم من التاور تي نداب لولا ني تودي التاور فغسل mudadi rahas yadayhi ñaari loxom yi salaasan ñet yoon summa top adkhala mu duggal ya dox loxom fi tawri ci ndab lolu ñuy wax attawr fa madmatam galax ni ko wastan shaqa mudadi sarax ni ko wastan sar mudadi fi rusalaasa ñet yoon bi salaasi gharfatin ci ñetti tank summa top nak ci ñet yoon yu mu tank wala yu mu as summa top nak adkhala mudadi duggal ya dox loxom faqa salam manam ci ndabli fi tawri manam ci ndabli batay faqa salam dadi rahas wajhahu kharkan mam salatan net yon suma top nak ad khala mu dugal yadho loxom faqa salam dadi rahas yadayhi ñaari loxom yu marratay ni ñaari yon ila al mirfaqayn ba ci cionci suma top nak ad khala mu dadi dugal yadho loxom fa masah mu dadi masa rasuhu bopom ci riwaya benen yad fa masah mu masa bi yad bi rasi hein ci ñaari ci bopom fa aqbala mudadi jublu bihi ma ci ñom ñaar wa adbar mudadi delu ginnaw itam marratan wahidatan waya marratan aw yon wahidatan wo xamne ben la suma top nak qasam mudadi rakhs rijlayhi ñaari tankam yi lolum mom moy kon riwaya bu jekk bi amma benen riwaya bi nga xamantene mom lay wax naan bi mu yexse ci bop bi manam yoy yep ben la hadith bi yep ben la ba ci rakhs loxoy ba ci cionci bi ñaar yon amma nak mudadi nak bimu dugale suma adkhala top nak mu dugal yadho loxom fa masah mudadi masara so bopam nak han fa aqbala mudadi jublu bihi ma ci ak ñaari loxom yi wa adbara mudadi delu ginnaw après nak fi nak riwaya bi nak mom mo am badaa ci la tambale bi muqaddami rasihi ci njal benu bopam manam ba hadith ba hadith ba jeex koku nak riwa bobu nak mom moy riwayatu imam malik rahimahullah ci muwatta amma imam al bukhari rahimahullah ta'ala min ko jele ci serignam biñu wax abdullah ibn yusuf at-timnisi rahimahullah muna abdullah hadathana abdullah ibn yunus ibn yusuf at-timnisi qala hadathana malik manam kon bom jele ko jele ci riwayatu imam malik rahimahullah amma imam muslim rahimahullah ta'ala mom mun ko jele ci serign biñu wax ishaq ibn musa al ansari bi yon nak yon bi hadith le bu nek ci muwatta te jele wu ko ci yahya ibn yahya at tamimi rahimahullah waya bi yon min ko jele ci ishaq ibn musa al ansari mu jele ko ci ma'na mu dal di wax ne mu ne kon mom mu jele ko ci malik imam malik an malik rahimahullah ta'ala malik nak mom moko jele ci amr ibn yahya al mazini bi nga xamantene manam mom mo solo hadith bi ci ay mamam ci papam ak mamam bi kon mu ne bada kon mu ne mu dal di tambale bi muqaddami ra'sihi ci kanamu manam ci kanamu bop bi hatta zahaba bihima mbetum dadi yobbu nak ñaari loxomi ila qafahu ba ci dokk bi summa top nak radahuma mu delo len hatta rajaa mbetemu delu si nak ila al makani ci beurep alladhi bi nga xamantene bada am mom la tambale min won ci bop bi manam famu tambale won ci bop bi lolou mom moy kon ñaarelu riwaya bi amma ñettelu riwaya bi imam al bukhari rahimahullah mom moko solo amma imam muslim rahmahullah ta'ala rahmatan wasi'a mom solo wuko ci sahiham bi kon mom muné wa fi riwaya bi nga xamantene mom imam al bukhari rahmahullah ta'ala mom moko solo mom moko jele ci ahmad ibn yunus mom la imam al ahmad ibn hanbal rahmahullah ta'ala don wax nan sheikhul islam mom la ñu jëk degge baat sheikhul islam ahmad ibn yunus bobu la don wax manam muné nak kon hadathana ahmad ibn yunus mom moko jele ci ahmad ibn yunus moko jele ci Abdul Aziz ibn Abi Salama mom moko jele ci Amr ibn Yahya al-Mazini bi nga xamantene mom moko jele ci bayam mu fekke mamam biñu wax Amr ibn Abi Hasan muy laaj Abdullah ibn Zayd al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma mune nak Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma moone atana mu len di netti wax ji manam mune atana dikke nañu rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fa akhrajna la ñu da di koy gennel ma andox fi tawrin bo xamantene ci ndox ci bo xamantene mi ngi ci bir tawr tawr manam ndabal tawr min sufrin bo xamantene ci safar la manam ci cuivre la cuivre jaune ci la nekké won kon nak hadith bi mom moy hadith wa abdullah ibn zayd al-ansari radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene ko hadith la bo xamantene ciosan la mom itam comme ni nga xamantene nonu la hadithu usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu nekke ci santi walal njab yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam njapam li sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dagn ko jappon mokal ko xam dim ko don defe lolou motax sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum liko dale ci Uthman ibn Affan Abdullah ibn Zayd Ansari Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Abbas Abu Hurayra Anas ibn Malik Ali ibn Abi Talib ak ñeneen ak ñeneen Rubai ibn Muawiz ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñep bo deme ci téré hadith yi solo nañ ci seen ay hadith yi ñuy netal ñappal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma bu fekente ne lan moy li tax al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullah indi hadith bi ci buntu bi ba nopi da koy inde fi dañ la la dox don jangale hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom mo aju ci walal njab bi nga xamantene hadith Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bi dafa nek ciosan bu mak bi nga xamantene moy bi gëna mat te gëna matale mu dadi indi nak hadith Amr ibn hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu bo xamantene dafa am lenn ci ay mbirum njab lo xamantene daf ko ci leral yo xamantene amana mën na nek leunt leunt wala mu bañona leer ci hadith Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bu ñëk bi lolu motax mu dadi indi kon hadith bi ngir leral manam motali melox japp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dadi wax kon nak an amran jele nañ ci Amr ibn Yahya al-Mazini Amr ibn Yahya al-Mazini al-Ansari moy kon Amr papa mi ngi tuddu Yahya papa mi ngi tuddu Ammara mo papa mi ngi tuddu Abul Hasan kon mu ñom ñal Ansari radiyallahu rahmatullahi ala al-jami' mom mu dadi wax ne an abih kon jele nako ci bayam papa moy Yahya ibn Ammara mune qalam waxne shahidtu fekkena Amr ibn Abi Hasan Amr ibn Abi Hasan manam te mom manam Amr ibn Abi Hasan pap manam papa la ci Yahya bi papa Amr manam papa la ci mom ndax Amr bi ibn Abi Hasan mom ak Ammara ta ibn Abi Hasan ñom ñu ay frère lañ kon bu boba Amr ibn Abi Hasan mam la ci Amr ibn Yahya al-Mazini bu boba mom mune saala muy laaj nak Abdullah ibn Zayd al-Ansari radiyallahu anhu Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma mu bok ci abadilatul arba'a mom nak manam abadilatul arba'a moy ñent Abdullah yi nga xamantene bi ginnaw bi fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam joge ñom dañu dundor lu yag nekkon ci bir julit ñi di len fat du manam di len ubbe di len jangal seen diine té mom moy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam ak Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala 'anil jami' muy ñent ñoo ñoo xamantene ñom lañu tuddé al-abadilatul arba'a amna nak ñoo xamantene dañuy joom bati ci boole Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala 'anhu fek Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu 'anhu mom mo leen magon fuuf mat na len bay sax ñoom ñep kon Abdullah ibn Abadilay tamit amna leneen luñu ragne ko moy ñoom ñep seen papa yi ay sahaba lañu won radiyallahu ta'ala 'anil jami' ñu kon mu na Abdullah ibn Zayd ibn Asim bi radiyallahu ta'ala anhuma kon mom mam la ci Amr manam ci walu yaay mam la ci Amr ibn Yahya bi dul laaj bi indi wax ji manam kon mom ci walu yaay manam ndijay la ci Amr ibn Abi Hasan bi don laaj bi kon bu boba mom na amr abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma mu daldi wax ne ñu diko laaj an wudu in nabi ci li jëm ci njappal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amna ci yenen riwaya mu dal niko mu daf niko akhbirni e way khabarama kayfa kana ana nakar nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda la don jappo amna ci benen riwaya mu dal diko wax atastaqiyu ndax man nga antur yani ci nga won ma wudu annabi njappal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya barbi manam expression bi dafa am ñaari mbir yo xamantene def nako ci jange bu ñeek bi mom moy xert gi nga xamantene mom la salafi radiyallahu ta'ala anhum mag ñu bax ni radiyallahu anhum xoron ci di jang sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku nek xam na ni ci rew juulit ni ak njapp mom nekul lo xamantene dañ manam dañ koy soxlo diko xeurtul manam diko jang mu jafé ndax manam danaka nit du xawa mag luddul mu daari xam ana naka lañuy jappo waye ginnaw bi nga xamantene gis na sahaba bi nga xamantene don na andak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daari xeur nak ci laaj ko ana naka la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don defé manam ñoom xirtelo gi ñu xirtelo won ci di laajte mbiru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diko xam ana manam loolu mu nek lo xamantene lu mag la lo xamantene dañ ci ragne ko won ci di jema xam ana naka la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan waxe nangam ana naka la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan defé nangam wala bok bu fekente ne lo xamantene day and ak ay wax ak ay jëf ñom ñu boole ci daal di laaj ana yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nan la ko daan defé ak nan la ko daan waxé bu boba ñom ñu daal di tuuf ngeen ja maggi xewul ndax kep ko xamantene boba dañuy am ñaari bir dañuy boole jaamu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala andak ni roy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam a benen bir bi nga xamantene mom lañ ci jange mom moy li nga xamantene mom lañ wax ne manam nimu ko laaje ne ko ndax man nga ma wan ana nan la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don jappo manam fofu ta manam ndax munon na ni ko rek wan ma nuñuy jappo waye daf niko won ma naka la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam do jappo manam moy tamit laaj dafa am lo xamantene dafa mata laaj ak nan lañuy laaje ak lu jara laaj waye manam do dem keur serigne ci wala ngay seti borom xam xam yi rahmuhumullah ba pare di len laaj nan len ah naka marché bi naka mbay mi mbami ngi dox wala bok naka dekk bi mba dekk bi metti wul wala ak jafé jafé aduna dedet lolou dem ba ci keur serigne ci wala seti ji borom xam xam yi rahimahumullah di len laaj yu mel nonu koku ak dessé la ak goyef ak bop yalla nañu yalla sam te may ñu ñuy roy sahaba yi ak salaf yi nga xamantene radiyallahu ta'ala anhum ñom ñoo xamone ana lan moy gëdduk sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bok na tamit ci li nga xamantene mom lañ ci jàngé mom moy téggin bi nga xamantene mom la ko ko laaje won ndax mënon na niko rek jappul ma japp yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye daniko est ce que mën nga ma won ana naka la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don jappo lolu borom xam xam yi rahimahumullah dañ ci wax ne lolu expression bi da fay manam day wone ni nga xamantene nonu lañu wara waxat waxe ak borom xam xam yi bu fekente ne dañ leen di laaj wara rek ñuy jug ñuy wax ak ñom manam dafa am ay expression yu ñu wara jëfëndiko ba pare mu wara and ak yar ak teggin yal nañu ko yalla may mu ne kon daf ko laaj ne ko amr ibn abi hasan rahimahullahu ta'ala daf ni sa'ala dafa laaj abdullah ibn zayd an abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhuma an wudu'in nabiy ci njappal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fadaa mu dadi laaj bi tawrin ci ndap li ñuy wax tawr laaj bi moy ana lan motax laajul lenen benen xetu ndap mu dadi laaj tawr lan motax laajul manam keul lan motax laajul leget lan motax laajul nda lan motax laajul siwo lan motax laajul pan lan motax laajul bol lan motax laajul marmit ana yenen ak yenen xeti ndabi ana lan motax laajul satala waye mu laaj tawr